به شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 23 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: اوکاسان نی شیکارارمشتا، یعنی توسط مادر خوابگاه سرزنش شدم. آنها وقتی که در دانشگاه با ساکورا صحبت میکرد، ساکورا از او درباره شبی که دیر رسیده بود پرسید. اکنون به مکالمه درس 23 گوش کنید. この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 بگذارید درباره این مکالمه توضیح بدم. ساکورا از آنها پرسید: この間は門限に間に合った؟ یعنی آیا آن روز تونستی پیش از ساعت منع رفت آمد به خوابگاه برگردی؟ عبارت この間 یعنی آن روز. عبارت و یک حرف اضافه است که به یک موضوع اشاره داره. عبارت مونگن یعنی ساعت منع رفت آمد. عبارت نی یه حرف اضافه یه زمانه. عبارت منیتا یعنی تونستی به موقع. این فرم تا فعل منیایمس یعنی به موقع انجام دادن یا سر وقت بودنه. منیاتا شکل گذشته غیر رسمی منیایمس هستش، درسته؟ بله، اینجا ساکورا یک سوال میپرسه، بنابراین او با لحنی پرسشی میگه منیاتا. آنا پاسخ میده ایه، یعنی نه. منیایمسن دشتا، یعنی نتوانستم به موقع برسم. این گذشته منفیه منیایمس به معنای به موقع انجام دادن یا سر وقت بودنه. فرم منفی منیایمس میشه منیایمسن، یعنی به موقع انجام ندادن، سر وقت نبودن. میتونیم به جای عبارت مس از عبارت مسن دشتا استفاده کرده و فرم ماس فعل ها رو به گذشته منفی تغییر بدید. それでお母さんに叱られました。 یعنی من توسط مادر سرزنش شدم. این داره یه وجه مجهولیه. عبارت それで یعنی بنابراین. یک حرف ربط برای بیان علته. این عبارت نشون میده که به دلیلی که گفتم چنین نتیجه‌ای حاصل شده. عبارت お母さん یعنی مادر. اینجا این عبارت اشاره به مسئول خوابگاه آنا داره. حرف نی وقتی که در یک جمله مجهول استفاده میشه اشاره به فردی داره که این عمل مشخص رو انجام داده. در این مورد مامان خوابگاه آنا رو سرزنش میکنه. بنابراین آنا توسط مادر خوابگاه سرزنش میشه. پس اون میگه اوکاسان نی، درسته؟ بله، عبارت شیکارارمشتا یعنی سرزنش شد. سرزنش کردن میشه شیکاریماس. عبارت شیکارارمس به معنای سرزنش شدن شکل مجهول اونه. در یک جمله با زمان گذشته ماس پایانی تبدیل میشه به ماشتا. بنابراین فرم گذشته شیکارارمس میشه شیکارارمشتا. بله، اگه من گوینده فاعل باشم اغلب من حذف میشه. سوجی توبان گا 3 کای فویماشتا، یعنی نوبت نظافت کردن من به 3 بار افزایش پیدا کرده. عبارت سوجی توبان میشه وظیفه یا نوبت نظافت کردن. عبارت سوجی میشه نظافت کردن. عبارت توبان میشه وظیفه. عبارت نه حرف اضافه‌ایه که به یک فاعل اشاره داره. عبارت 3 کای میشه 3 بار. این عبارت تشکیل شده از 3 یعنی 3 و کای که یک واحد شمارش عدده. عبارت فویماشتا یعنی افزایش یافت یا افزایش یافته است. فرم گذشته فویماس به معنای افزایش یافتنه. ساکورا میگه それは大変だったね。 آن سخت بود. اینطور نیست؟ عبارت それ یعنی آن. عبارت تایهن یک صفت به معنای سخته. عبارت دتا فرم غیر رسمی این عبارت دشتا که یک روش مؤدبانه برای پایین دادن به یک جمله فرم گذشته هست. عبارت نه یک حرف اضافه برای جلب توافق از شنونده یا نشان دادن حس همدردی با شنونده است. خب اکنون بیایید بار دیگه به مکالمه درس 23 گوش کنیم. この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس رسیدیم. امروز ما شکل مجهول فعل ها رو یاد گرفتیم. خواهش میکنم به ما با جزئیات یاد بده که چطور فرم مجهول فعل ها رو درست کنیم. بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه ما از فرم مجهول وقتی استفاده میکنیم که از دید شخصی که روی اون عملی انجام شده صحبت میکنیم که این دیدگاه دریافت کننده عمله. برای انجام این کار از فرم مجهول یک فعل استفاده میکنیم و با استفاده از حرف اضافه نی تعیین میکنیم که چه کسی این عمل رو انجام داده. اکنون بیایید فعلهای فرم ماست رو به فرم مجهول تبدیل کنیم. نخست فعلهایی هستش که حرف صدادار در هجایی که درست پیش از این عبارت مس به ا ختم میشه. بنابراین این عبارت رو یعنی داره پیش از ماس قرار میدیم. بنابراین عبارت تابماس به معنی خوردن میشه تابراریماس خورده شدن. دوم فعلایی که حرف صدادار هجایی که درست پیش از ماس قرار داره ایه. برای این فعلها دو الگو وجود داره. یک الگو تغییر حرف صدادار ای به آه. سپس ر رو پس از اون اضافه میکنیم و میگیم ماس. درباره عبارت شکاریماس به معنی سرزنش کردن ری پیش از ماس رو به را تغییر داده و ر رو اضافه میکنیم. بنابراین تبدیل میشه به شکاراریماس یعنی سرزنش شدن. عبارت شیماس به معنی انجام دادن تبدیل میشه به ساریماس یعنی انجام شدن. الگوی دیگر این استش که این عبارت رو یعنی داره پیش از ماس قرار میدیم. عبارت میماس به معنی تماشا کردن تبدیل میشه به میراریماس به معنی تماشا شدن. در آخر اجازه بدید که فعلی رو معرفی کنم که به طور بی‌قاعده مجهول میشه. عبارت کیماس به معنای آمدن یا بازدید کردن میشه کوراریماس به معنای بازدید شدن. نوبت میرسه به بخش نام آواها. امروز واژه‌هایی رو به شما معرفی میکنیم که شامل عبارت یا مفهوم تمیز کردن هستند. گوشی گوش گوشی گوشی این صدای تمیز کردن با بروسه. این ناماوا چگونگی ساییدن چیزی از بین بردن لکه‌های کثیفی اون رو توصیف میکنه. کیپ کیپ این عبارت رو زمانی به کار میبرن که میخوان برق انداختن و تمیز کردن شیشه رو با فشار توصیف کنن. کیپ کیپ پیش از پایان برنامه نوبت میرسه به بخش مرور وقایع روزانه آنا. نظافت کردن خسته کننده است، اما وقتی تموم میشه همه چی به نظر پیکا پیکا یعنی درخشان میرسه. من خیلی احساس خوبی دارم. آیا از درس 23 لذت بردید؟ خب در درس بعدی درباره اینکه آنا در کلاس‌های دانشگاه چه کار میکنه صحبت میکنیم. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.